हे अहो, हम लोगों ने क्या कोई उत्तम तपस्या की थी अथवा यज्ञों का अनुष्ठान किया था या किसी सुपात्र को नाना प्रकार की वस्तुओं का दान दिया था अथवा देवताओं की पूजा की थी या किसी उत्तम तीर्थ का सेवन किया था अथवा ब्राह्मण वंश का पूजा आदि के द्वारा सत्कार किया था जिससे भगवान सदाशिव जी की यह कल्याण दायिनी राजधानी काशी हमें स्वयं ही प्राप्त हो गई। भाग्यर्मेधिगता हिनेक मनुष्यां सर्वाद विद्वंसनीं सर्वाश्चर्यमयी मया शिवपुरीं संसार सिंधुस्तरे लब्धां तज्जनुसः कलं कुलमञ्चक्रे पवित्रीकृतः स्वात्मा चाप्यखिलं कृतं किमपि परं सर्वे परिक्षतात् स्थितम्। अर्थात मेरे बड़े भाग्य थे जो अनेक जन्मों की पाप राशि का विध्वंस करने वाली संसार समुद्र के लिए नौका रूपा यह सर्व आश्चर्यमयी शिव पूरी मुझे प्राप्त हुई। इससे जन्म लेने का फल मिल गया, मेरे कुल की शोभा बढ़ गई, मेरी अंतरात्मा पवित्र हो गई तथा मेरे संपूर्ण कर्तव्य पूर्ण हो गए। अधिक क्या कहूँ, अब मैं सर्वोपरि पद पर प्रतिष्ठित हो गया। जीवन नरः पश्यति भद्रलक्ष्यमेवं वदन्तीति मृषा नयस्तात् तस्मान् मयामेव वसुदृशेन प्राप्तापि काशीक्षणभंगुरेण। अर्थात मनुष्य जीवित रहे तो वह लाखों कल्याण की बातें देखता है, ऐसी जो किंवदंती है वह झूठी नहीं है, इसीलिए मैंने इस क्षण भंगुर शरीर से भी काशी जैसी पुरी को प्राप्त कर लिया। काश्याम विधातुम अपरैरपि दिव्य भूमौ सत्तीर्थलिंग गणनार्चरन्तो न शक्या यानेह गुप्त विवृतानि पुरातनानि सिद्धानि योजित कर प्रणयामि तेभ्यः। अर्थात काशी पुरी की दिव्य भूमि में कितने उत्तम तीर्थ और लिंग हैं, उनकी पूजन पूर्वक गणना करना देवताओं के लिए भी असंभव है। यहाँ गुप्त और प्रकट रूप से जो जो पुरातन सिद्ध पीठ हैं, उन्हें मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। किम वेत्या दुरिता कृतात् किम मुदा पुण्य रगल्ने कृतैः किम विद्याभ्यासन वंदेन जड़ता गोसाद्विदादेन किम किम गर्वेण धनोदया तदनता तापेन किम भोजनाः कृष्णात्वा श्रीमणिकर्णिका पयस चेद् विश्वेश्वरो दृश्यते। अर्थात हे मनुष्यों, यदि श्रीमणिकर्णिका के जल में स्नान करके भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन किया जाता हो तो पूर्व कृत पापों से भय की क्या आवश्यकता है, अथवा किए हुए अगणित पुण्यों द्वारा प्राप्त होने वाले आनंद से भी क्या लेना है। विद्या अभ्यास को लेकर घमंड या मूर्खता के लिए खेद करने से क्या लाभ है, धन की प्राप्ति से होने वाले गर्व और निर्धनता के कारण होने वाले संताप से भी क्या प्रयोजन है। अल्पस्थिति निरामये पितनुता प्रारब्धक्त शक्त्यात्मता प्रोत्साहाढ्य बलेन केवल मनोराग द्वितीयेन यत् अप्राप्यापि मनोरथैर्विषया स्वप्न प्रवृत्तैरपि प्राप्ता सापि गदाधरस्य नगरे सद्योपपरवर्ग प्रदा। अर्थात जो सबलप समृद्धि से युक्त होने पर भी निरामय अर्थात नाश रहित है, सुषमता के द्वारा ही जो अपनी शक्तिशालीनता सूचित कर रही है, अप्राप्य होने पर भी जो उत्साह युक्त बल तथा विशुद्ध मानसिक अनुराग से प्राप्त होती है, मनोरथों की भी जहाँ तक पहुँच नहीं है, जो स्वपन में भी सुलभ नहीं होती, वह तत्काल मोक्ष प्रदान करने वाली भगवान गदाधर जी की नगरी गया आज मुझे प्राप्त हुई है। मन्ने नमते कीर्तनिर्णय पूर्व पुरुष प्राप्तिर्बलं चात्रनं नादीपं स्वजन प्रमाणमचलं किं सापतापादिकं यादुत्प्रयाग प्रयाग गमनुना काशीसु परवागमा प्राप्तिस्तत्र महाफलो विजयते श्री सारदानुग्रहः। अर्थात वही पुण्य पर्व आने पर जो गया प्रयाग यमुना और काशी आदि दुर्लभ तीर्थों में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है उसमें महान फलदायक भगवती शारदा जी का अनुग्रह ही एकमात्र कारण है, उसी की विजय है। मैं इसे अपना पुरुषार्थ नहीं मानता, पूर्वजों ने जो यहाँ आकर पुण्योपार्जन किया है उसका बल भी इसमें सहायक नहीं है तथा सब जन वर्ग की अविचल शक्ति भी इसमें कारण नहीं है। इन तीर्थों में आने पर शाप ताप आदि क्या कर सकते हैं। यह श्राद्ध समये दूरात् स्मृतोऽपि पितृमुक्तिदः तं गंगायां स्थितं साक्षान् नमामि श्री गदाधरम्। अर्थात जो श्राद्ध काल में दूर से स्मरण करने पर भी पितरों को मोक्ष प्रदान करते हैं, गया में स्थित उन साक्षात भगवान श्री गदाधर जी को मैं प्रणाम करता हूँ। पंथानां समतीत्य दुस्तरमिमं दूरादिवेयस्तरं द्रव्याध्रद्रकुक्षकण्ठपणि प्रत्यर्थिभिः संकुलम् आगत्य प्रथमं ह्यस्य कृपणवाक् याज्यज्जनकं परं श्रीमद्वारि गदाधर प्रतिदिनं त्वां द्रष्टुमुत्कण्ठते। अर्थात भगवान हे गदाधर जी, यह आपका दास मक्खी मच्छर बाघ चीते कांटे सर्प तथा लुटेरों से भरे हुए इस दुस्तर मार्ग को जो दूर से भी दूर पड़ता है तय करके पहले पहल यहाँ आया है और दीन वाणी में आपसे याचना करता है, भला आपके सिवा और किसके सामने यह हाथ फैलाए। हे भगवन, यह सेवक प्रतिदिन आपके शोभा संपन्न द्वार पर आकर दर्शन के लिए उत्कंठित रहता है। सर्वात्मन्यज दर्शने वच गया श्राद्धेन वै देवतान् प्रीणन् विश्वमणि वहत कथमिहोदासीन्यमावलम्बसे किं ते सर्वद निर्दयत्वमधुना किं वा प्रभुत्वं कलेः किं वा सत्त्वनिरीक्षणं दृशुचिरं किं वास्य चेवारुचिम्। अर्थात हे सर्वात्मन, आप अपने दर्शन से तथा गया के किए जाने वाले श्राद्ध से देवताओं सहित संपूर्ण विश्व को तृप्त करते हैं, फिर मेरे सामने क्यों निश्चेष्ट से होकर उदासीन भाव धारण कर रहे हैं। भक्त को सर्वसव देने वाले हृदयमयी, क्या इस समय आपने निर्दयता धारण कर ली है या यह कलयुग का प्रभाव है, अथवा देर लगाकर आप मनुष्यों के तत्व अर्थात शुद्ध भाव एवं धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, या इस दास की भगवान सेवा में कितनी रुचि है इसका निरीक्षण कर रहे हैं। गदाधर मया श्राद्धम यच्चीर्णम त्वत्प्रसादतः अनुजानीहि माम देव गमनाय गृहं प्रति। अर्थात हे गदाधर, आपकी कृपा से मैंने यहाँ श्राद्ध का अनुष्ठान किया है, इसे स्वीकार कीजिए और हे देव, अब मुझे घर जाने की आज्ञा दीजिए। एवं हि देवतानां च स्तोत्रं स्वर्गार्थदायकं श्राद्ध काले पठे नित्यं स्नान काले तो यः पठेत सर्वतीर्थ समं स्नानं श्रवणात् पठनात् जपात् प्रयागस्य च गंगाया यमुनाय स्तुतेर्द्विजः श्रवणेन विनश्यन्ते दोषाश्चैव तु कर्मज। अर्थात इस प्रकार यह देवताओं का स्तोत्र स्वर्ग एवं अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य श्राद्ध काल में तथा प्रतिदिन स्नान के समय इसका पाठ करता है उसे सब तीर्थों में स्नान के समान पुण्य होता है।